Gezazpiaz saio berezi bat eskaintzen dizuegu eta aipagai edo hori aipatzeko gurekin asteburuntan karrikan izan diren edo terrenuan izan diren gure kazetariak gurekin ditugu, adibidez Arantxa Idiederrek kontatuko digu bere esperientzia nola pasaden ere atzokoan, eta Kristoforotzarena ere horrein izan dugu funtsen gurekin zira. Kristof, egunon, atzo berean zu izan zira Gezazpian, edo ez Gezazpian susen izateko, baizik eta gehiago Baion aldean, hori da? Hori da, atzo izan zen deialdi bat egin dena eguerdi atxalda astapenean, larun batean izan zen manifestaldi baimendua Irun eta Hendaia artean, eta ez baimendua, beraz, arratsaldean dei bat bazen Baionan manifestatzeko. Eta segida izan da atzokoa, igandekoa, zenta larun batekoaren ondorioz izan dira atxiloketak, eta atxiloketen salatzeko indute beste deialdi bat atzo arratsaldean. Hori entzin menturaz, Kristof, balio du zehaztea, gure kazetariak ibili baitira Baionan, miagitzen, karriketan, Hendaian, karrikan ere, baina neok ere gailurrean berean, miagitzen, zeren eta komplikatu izan da. Komplikatu izan da, Jose Luis Aizpuru, gure redaktore burua izan da atzo, pasatu da antik, eta prentsa gunean izan da ere, berak kontatuko dauku funtsian. Baina komplikatua izan da baita ez, gero gauza da guk ez ginuela baimenik urgunago joiteko, bazen prentsa gune bat, 3000 kazetarien dako, eta 3000-etaik berriunak baizik ez zuten beste baimen bat, horiek bazuten beste baimen bat, prentsa gune aintzinatuago bat terat joiteko, hori zen kazinuan. Ala zen propaganda hutsa egiteko ere balio zenez, hori beste galdera bada. Jose Luis Aizpururekin aipatuko dugu instantean beraz. Zu beraz atzo Baionako kerriketan esplikatu duzu, segida zela, lehenik manifestaldia aipatu aintzin, egan zer atseman duzu Baionako kerriketan goizian adibidez? Aipatzen aldut betan ere larun batekoa zen, eta gauza berazen, beraz, Baionan atzo, ahi batzian, eta manifestariak etorri baino lehen, denak akutua zen, poliziak okupatua zuen Baiona, Santa Espirituko zubia, askatasunaren plazan zen itzordua, bez, Herriko Etxeko plazan, emana, eta jadanik hor ziren poliziak, eta hasi dira plaza horren betetzen ere bai, eta zubiak okupatzen, beraz, debekatzeko funtsian manifestaldia, ez da manifestaldirik izan, elgarretaratze bat izan da bergoita amardien derekin ororen buru. Beren, larun batean gutienez utzi dute manifestaldi bat abiatzen, izan dira istiru batzu, baina gakutu zituzten larun batean manifestariak Baiona txipian, zubiak moztuz eta okupatuz eta baituz Baiona txipian, eta atzo ez dute manifestaldia abiatzerat utzire. Manifestaldia etzen ofiziala, kakotzen artean, etzen deklaratua, beraz prefetak abisatu zuen jadanik duela egun batzu etzula onartuko deklaratua etzen manifestaldirik egitea. Nok deitua zuen, nola bildu da jendea? Larun bateko tika hasi behar dute, bortxazen eta hori zen lehen, baziren jakauriak hor deitzaleetan, Black Block batzu ginen zirela, gero zomeitzu gindira ere parte hartu dute goizeko manifestaldian Hendaian, eta plataformak antolatua, Gezazpi ez plataformak eta alternatif Gezazpi antolatua horiek, eta indute goizekoa, indute arratsaldekoa, zomeitzu bakarrik gindira edo lagunekin, eta baziren deitzale zonbaitzu, baina faltazen ari gorri bat etzen antolaketarik, ez baitzen baimendua, ez da antolatua izan, beraz ez zakiten ere pixka bat nora ezean ibili da manifestaldia, baina gehio dena da dena den izan balitzeren orabide bat, dena tapatia zen aldi oro, joan eskualde baterat edo besterat aldi oro hor zen polizia gibilerat igortzeko urkanoiekin edo beharrez gas negargarriekin, edo ez beharrez, zenta etzen alako beharrik. Hora, ez dakit, Baiona txipia okupatu ez dela? Baiona txipia, eta nik larun batean eguerditik hanintzen Baionan. Baiona, gune bat ezagizu duen prefetak, beraz, zen errubitik polmietor biderat eta aturritik Espainiako aterat. Gune babestu bat bezala, beste gune zaindu bat. Eta hor, zinez, okupatu du poliziak larun bat eguerditik, merkatu eguna larun batean merkatu plaza hutsa zen, Herriko Etxeko plaza hutsa, karrikak jende guti, poliziak nagusi ziren, suhiltzaileak ere, zaintzeko hor ziren ere, zeit gertatu balitz hartatzeko. Giro beldur garri do, kakotxen artean anksiozen hori hor pixka bat sortu da eta zinez giro berezia izan da. Eta istiluak izan dira larun bat aratxean, gau partean bereziki, nola ireganda? Gau partean, beraz, istiluak izan dira manifestaldiaren, manifestaldia iragaiten ari zenean, eta gero gauaz, nik zuzenki gaueko ez dut segitu, baina gauaz izan da ere poliziak botadu karrikabatean kea, gas negargarriak, deus etzelarik. Beraz, provokazio utxean kondatu dutenaz beste kasetari zonbaitzuk, eta istilu batzu izan dira, eta atxiloketak ere aipatu ditugunak, eta ondorioz jinda atzoko ere deia. Baizan, eta larumateko manifestaldira egiteko, manifestaldi astapen horiek, egan baitzu ez direla burura joan, zer ziren oiuak, zer zen manifestaldien jagera? Baz ziren antifasisten oiuak, baz ziren bakean utzi alde hemendik, baz ziren jaka horien kantu zonbaitzu, azken aste buruetan pixaz, kantatu direnak. Olako oiuak, pixka bat patchwork bat izan da etzen talde antolatzailerik. Bez, ziren pixka bat aserrituen edo kontrakoen itzordu bat. Hor, ez ofiziala, ez baimendua, eta poliki-buriki neorketzakin mintzatzen ginen karrikan atxaleko biontatik goiti, hiruetan, lauetan, bostetan abiatuko zenez, nundik, eta azken mementuan Xina ostatuan bildu da jendia antolatu gabeko zerbait. Giro bat, eta memento batez talde batek hartu du ardura bat pindarra emaiteko eta mugimendua biarazteko, eta abiatu zen seietan manifestaldia. Baina, ze jagerarekin? Jagera oiuak baziren, baina jagera etzen bortitza. Zu kazetari izan zira, kazetari lanetan, egun hortan, zure kazetari lanak egiteko aski zailtasun? Baziren kontrolak, kontrola frangol, harun batean arratsaldean zehar, eni bakarrik bi aldiz miatu dautate Bizkaiko zakuan umanuen grabagailua, banuen ere babesteko lunetak beta horrikoak banituen, maska, gas negargarrien kontra, oai jaka horien mugimendua sortu denetik, eta egia izan didela flashbolen istorioak poliziaren ganik, eta prentsaguziak darama, oai babesteko ekipamendua. Eta atzo berriz partitzian miatu dautate zakoa, eta hor kendu dautate kaskoa beta horrekoak eta maska, eta joiteko egun edo biak komisialdegirat horien bila, etzela baimendua. Etzela baimendua hori zen argumentua. Ez da larun batean olako pilabak, olako hainitz gertatu dira, kazetariek kendu dizkiete, eni ez larun batean, baina hainitzek ba. Ara, be justuki, lekukotasun bat entzunen dugu, Arantxa, bai? Bakri zerbait gehitzeko, hori gertatu da beraz aste buruntan hemen, Baionan, beraz kazetarien materiala hartu, baina jadanik hori gertatzen da aste bururo Parisen, iduriz kazetariek aste bururo kasik miaktuak zaizkie zakuak eta hartua materiala eta iduriz aski normala dakak. Eta saltzen da, bon, da gure burua babesteko, flashbolak, negaz negargarriak, gure lana egiteko, lehen lehuan... Baldintza honetan. Hala, argazkilariak argazkiak hartzeko edo guk ere oai sare sozialen dako eta hori ez duten zuten. Lekukotasun bat, justuki Berriako kazetaria den Eki Erremundegik eman diguna, berak ere olako zerbait jasan baitu. Bai, gehitzeko ala ere nondik heldu den lekukotasun hori, Twitteren bitartez, larun bat gauean zehar, Eki Erremundegik, beraz Berriako kazetariak, Twitteren eman du argazki bat, argazkitan bere kazetari karta, eta hor frantsesa idatzi du, gauon polizia nazionala, bakeko beraz hori, dira brigada antikriminalista hori bera, eta horiek brakatu naute, ez egin horak amaren euskaraz, baina parean eman diote hainbat aldiz arma eta bere kazetarik harta erakusten zuelarik, eta prentsakoa zela azpimarratzen zuelarik, eta bon, berak errandaukuna, zaski giro beldurgarria funtsian gertatu da, kalme zelarik tenore hortan giroa justuki jendeari zelarik jate eta basoak edaten. Atxaldean istilu txiki batzu izan ziren manifestari batzu eta poliziaren artean, eta jatserako jadanik afera kalmatua zela, gukalostrapen ginen Trago bat edaten lasaiki, funtsean jendea initz bezala, jendea pizzak jaten ari zen, tragoak edaten. Egoera junt lasaitua zen, eta hor jakinara ziziguten, panoko kajikan bakeko batzuek kajea bat egin zutela gasa botaz eta LBD tiro batzu ere izan omen zirela, txiloketa batera aipatu ziguten eta beraz ikustera joan nintzen. Egia da gasez betea zela panoko kajika eta biziki mehatxagi zirela bakiko unitateak. Guri berala oiuka asitzaizkigun, LBD jaurtegailuarekin guri buruz mehatxuka. Beraz, pixka bat urjundu ginen, egoera lasaitu zenean, ondoko kajiketatik segitu gintu zen, beti mehatxuka, oiuka. Gu, hau da, ni jentsa karta eskuan, kastarian intzela, eta ez nire gainera bizatzeko LBD-arekin. Eta hola, pixkat kalostrapeko kajikaraino segitu ninduten. Eta hor, jende pixkatu hibiltzen hasi zen, flujian kalostrapeko jabea joan zitzaien haien ganak esaka, ezan ez ostatua irekia zuela, eskubide osoa zuela jendeako jegoiteko, jendea lasa izela tragoak edaten, ez zela olako provokazioetan erortzeko behajik, zinez provokatzen ari zelako polizia, leguzietara gasak botaz eta jendea mehatxatu zelbede jaurti gailuekin. Eta azkenean, flujianekin mintzatuta gero, dirudienez, ihatitik agindu eman zieten hortik ateratzeko, urjundu ziren poliziak eta egora lasaitu zen eta jendeak tragoak edaten segitu ahal izan zuen. Hala, Eki Erremondegiren lekukotasuna, bera kazetari gisa bizi izan duena, benan pentsatzen alda kazetariak ez direnak ere ber egoeratan direla, benan estatutu hori ezpaitute, haien ahotsa ez da inbeste entzuna, benan ala, bere ahotsetik behintzat entzutea han gertatutakoa ere oihartzun gehiago emaiten dio egoerari eta bakekoen provokazioa usu entzunda, funtsian asteburuntan. Diferentziarik ez beraz kazetari eta jende eta manifestarien artean.